सपचुमा भागिनी मंगा पखानल दिहाती कलमे मसिंग दिसापिली बियर जुआ बिता यंग पिगी ternyata cuma begini ternyata orang pun hati kalau dia lebih berarti pergi jua jangan bagi setengah.